Oh, this I wanna do. Pretty, pretty, I wanna make love to you. Hey, buddy, I won't get. Huminaan ja tuota. Laitetaan nyt, kun on kerran niin mahtava sää, niin siihen sopiva kappale. Jotain puhutaan juhannuksesta. Perustuslait uusiksi ja mikrosiru joka sen niskaan. sikavarkaassa. Tässä valvota kameroiden valituissa maassa mikkis on petos. Ja pihan toisessa päässä on hupo ja supo, aito kovat ja päin vittu niinku tupo. Paitsi on se tulopoliittinen kokonaisratkaisu on se, et petos saa tukensa aina ajallaan tilille. Ja paskat, se on byrokratian ratat mihin ne on juuttunut. Osa pitänyt tietää, mikä ei oo muuttunut. Kun sivusilmä antaa tukari ja FPS vani puskassa, kun pedofiili hintari aina löytyy joku virkamies, hengittää sun niskaa. Iso veli antaa sun perseelle piiskaa ja suolahaavoihin. Tutustuttaa sun nyrpeisiin naamoihin ja turvapäiväisiin kaavoihin ja siis taas lisää oikeuksia poliisille ja turvallisuuden tunnetta nojaa. Koska kuka vittu valvoo valvojaa? Kun mä oon harmaalla olen päästä varpaisiin. Kallio adotran viskon kapuloit rattaisiin. Siksi se voi tinkin matalas profiilista. Elikkä petoksen videot voi tyytsi lähinnä kaljakaupan monitorista. Okei, perustuslait uusiks ja mikrosiru joka sen niska. Tulevaisuuden sodissa ei oo enää pysyjä. Mitä on turha kysyä, jos on siru perseessä. Nyt ois viimekin aika silmät avata ja herätä. Pidä huoli, et sulla on oikeuksia, joita ei riitetä. Rahastuksen keino ylin valta käyttää. Sora sotku teeni on skidellekin näyttää. Syötät possu pommat ikään röhöttää. Kansanraalat kasvut täyttää ja vitut välittää. Ne mammat kukkaa pennut välillä leivällä syöttää. Tästä joku kiskan ryöstää oma oikeutta käyttää. Vaiks vois veistää väläyttää, diktatuuri räjäyttää. Paskapalasit pistää ja politruutit hirttää. Näin, se oli Da Troja ja Siru, missä fiittamassa petos. Tollainen aika vanha räkäisy, rykäisy tai jotain. Ja lisää musiikkia. Näin laitetaan tuota noin, vähän pidempi biisi. Porcupine Tree, Metanoia 2, levyltä Metanoia. We'll be right back. sehän oli Pantera ja Down Below. Ei siihen ehkä mitään sen kummempaa tarvitse kai lisätä. Ja musiikkia sitten seuraavaksi lisää. Tämä on vähän vanhempaa matskua. Ralph McTell, Streets of London. Että semmonen kappale. Have you seen the old man in the closed down market, kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London, dirt in her hair and her clothes in rags? She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. All night cafe at a quarter past 11, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with the metal ribbons that he wears. In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Bingo in my yard. No niin, sehän oli Wigwam ja International Disaster. Ja niin, vielä sen aikaa tehtiin ehkä pari lyhyttä biisiä ennen uutisia ja otetaan tuommoinen kaupunkimeininki taas messi, niin kuin oli tuossa aiemmin se Streets of London, niin nyt tulee Heaven, Hell or Houston. Ja näin se ZZ Topsen meille esitti. Yes, it's me again. I've just returned from the island of Chandelier. What am I doing in town? Well, I'm glad you asked. I'm just passing through in search of the ever-elusive Thunderbird. I got a job as a public relations man, passing out handbills on Austin Street. Merely an effort to improve my financial situation and ward off a case of the D-tears. We'll be right back. Hyvää huomenta. Minuutin päästä kello on 11. Me aloitamme uutiset. Uutisotsikot. Eduskunta äänestää tänään täysistunnossa hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi eilen opposition välikysymykseen raideliikenteen tulevaisuudesta ja valtion omistajaohjauspolitiikasta. Välikysymyksen allekirjoitti 71 kansanedustajaa SDP:stä, perussuomalaisista, vihreistä, vasemmistoliitosta, RKP:stä ja kristillisdemokraateista. Tämä oli ensimmäinen välikysymys perussuomalaisten hajoamisen jälkeen. Tällä vaalikaudella on jätetty 11 välikysymystä. Puolustusvoimien helikopterit harjoittelevat lähiviikkoina pääkaupunkiseudulla. Koptereita pörisee taivaalla kaikkina vuorokauden aikoina. Harjoituksissa kopterit lentävät ajoittain matalalla ja tekevät myös nousuja ja laskuja. Ensimmäinen kaksipäiväinen harjoitus alkoi keskiviikkona. Toisen kerran pääkaupunkiseudulla harjoitellaan 16-19 lokakuuta. Lentoharjoitukset liittyvät UTIN jääkärirykmentin helikopteripataljonan helikopterimiehistöjen koulutukseen. Sikaleikkaamon työntekijät marssivat aamulla ulos Atrian Nurmon tehtaalta, kertoo Ilkka. Leikkaamon luottamusmies Petri Koivisto sanoo lehdelle, että mielenilmauksen syy on uuden lihaleikkaamon käyttöönotto ja siihen liittyvät asiat. Sen enempää luottamusmies ei halua julkisuudessa ruotia yksityiskohtia. Ilkan mukaan aamuvuorolla työpaikalta marssi ulos noin 130 työntekijää. Leikkaamossa on töissä kaiken kaikkiaan noin 250 ihmistä. Koivisto sanoi, että myös iltavuoro osallistuu mahdollisesti mielenilmaukseen, mutta huomenna sikaa leikkaamo palaa arkeen. Pahoista hurrikaanituhoista toipuvalla Puerto Ricon saarella vierailut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläytti tiistaina mahdollisuutta keventää vararikossa olevan itsehallintoalueen velkataakkaa. Trump kommentoi itsehallintoalueen velkoja Fox Newsin haastattelussa, josta kertoo muun muassa Bloomberg. Trumpin mukaan koko Puerto Ricon velkarakennetta on tarkasteltava uusiksi. Hän sanoi myös, että velat pitäisi pyyhkiä yli, mutta ei tarkentanut miten. Tiedätte, että he ovat paljon velkaa ystävillenne Wall Streetillä. Meidän täytyy pyyhkiä se yli. Sen täytyy olla, tiedättehän, sille voidaan sanoa hyvästit. En tiedä, onko se Goldman Sachs, mutta kuka hyvänsä se onkaan, voitte vilkuttaa sille hyvästiksi, Trump sanoi. Puerto Ricolla on velkaa 74 miljardia dollaria, miltei 63 miljardia euroa. Saari julistautui vararikkoon aiemmin tänä vuonna. Jo ennen hurrikaania suuri osa Puerto Ricolaisista eli köyhyydessä. Trump piipahti tiistaina Puerto Ricossa pikavisitillä osoittamassa tukeaan avustustyöntekijöille ja asukkaille. Vierailu kesti pari tuntia ja sen aikana Trump ehti aiheuttaa hämmennystä useilla kommenteilla. Trump sanoi vitsailevan sävyyn, että Puerto Ricon tuhot ovat sekoittaneet Yhdysvaltain budjettia ja muistutti, että saaren auttamiseen on käytetty paljon rahaa. Trump sanoi myös, että todellisiin katastrofeihin, kuten hurrikaani Katrinaan verrattuna, Puerto Ricoon iskeneessä hurrikaanissa kuoli vain vähän ihmisiä. Puerto Ricossa myrsky tappoi ainakin 34 ihmistä. New Orleansia vuonna 2005 runnellut hurrikaani Katrina tappoi virallisten lukujen mukaan yli 1800 ihmistä. Trumpin vierailun aikaan Puerto Rico virallinen uhriluku oli vielä 16, sillä Puerto Rico kuvernööri Ricardo Rosello kertoo uhriluvun noususta vasta presidentin lähdettyä. Trump totesi vierailullaan, että jokainen kuolemantapaus on kauhean, mutta sanoi, että puertorikolaiset voivat olla ylpeitä, koska kuolonuhrin määrä jäi verrattain pieneksi. Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kutsui analyysissään Trumpin vierailua pahemmaksi kuin hänen twiittinsä. Ennen vierailuaan Trump herätti pahennusta Puerto Ricossa sekä Manner-Yhdysvalloissa yli puoluerajojen hyökkäämällä kärkkäästi itseään ja hallintonsa avustusponnisteluja kritisoineita vastaan. Osa Puerto Ricon paikallishallinnosta syytti avustustöiden alkaneen hitaasti ja tehottomasti. Puerto Ricon pääkaupungin San Juanin pormestari Carmen Yulín Cruz sanoi, että saarella vierailleet valkoisen talon henkilökunnan jäsenet ymmärsivät Puerto Ricon avustustöiden ongelmia ja sen, mihin suuntaan avustustöitä pitää kehittää. Cruz kommentoi asiaa Twitterissä. Hän sanoi toivovansa, että uudelleen avattu keskusteluyhteys valkoisen talon kanssa auttaa pelastamaan ihmishenkiä. Valkoisen talon delegaatio vieraili Puerto Ricossa tiistaina presidentti Donald Trumpin kanssa. Cruz ei maininnut viitteisen presidenttiä. Trump ja Cruz ajautuivat aiemmin kärkkäisen sanan sotaan, kun pormestari kritisoi avustustöiden hitautta ja Trump vastasi syyttämällä Cruzia surkeaksi johtajaksi. Poliisin arvion mukaan jopa 700 000 katalonialaista kokoontui tiistaina osoittamaan mieltään Barcelonassa viikonlopun poliisiväkivaltaa vastaan. Mielenosoituksia säästi yleislakko, joka muun muassa hiljensi alueen joukoliikenteen. Miehitysjoukot pois, kadut ovat aina meidän, mielenosoittajat huusivat. Mielenosoittajien ylälennelleet poliisihelikopterit nostattivat ihmisiltä vihaisia vihelyksiä. Täällä kotimaassa imatralainen Jouni Hänninen moitti vanhukselle tarjottua ruoka-annosta liian pieneksi suhteessa sen hintaan. Ruoka-annokset on valmistajan mukaan mitoitettu suositusten mukaisiksi. Asia tutkittiin ja valitus on aiheellinen. Tilanne on vakava, koska Suomessa hallitus syöttää vanhuksia kelvottomalla ruoalla. Aterian alkuperäinen toimittaja on Menumat-niminen yritys, jolta Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Exote ostaa ruokapalvelua. Menumatin toimintan periaate poikkeaa monista muista ateriapalveluyrityksistä siinä, että ruoat toimitetaan asiakkaalle pakastettuina. Asiakas saa käyttöönsä laitteen, jossa on pakastimen lisäksi uuni päivittäisen ruoka-annoksen lämmittämistä varten. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon laitos kuntaryhmän Exoten kotihoidon palvelupäällikön Jalle Peltolan mukaan Exoten ruokapalveluasiakkaat voivat valita tavallisen ateriapalvelun ja Menumatin väliltä. Molemmat vaihtoehdot maksavat asiakkaalle yhtä paljon. Hinta määräytyy aina asiakkaan tulojen mukaan, Peltola sanoo. Ja vertailua varten mainittakoon, että ihmisen normaali ruoan tarve päivässä on 2000 kilokaloria. touch it, it gives forth a sound. It's got wires that vibrate and give music. What can this thing be that I've found? Sleep is still in my eyes, the dream is still in my head. I heave a sigh and sadly smile and lie a while in bed. I wish that it might come to pass, not fade like all my dreams. No niin, tervetuloa takaisin Underground-huminan pariin uutisten jälkeen. Ja siihen meidät tähän siis johdatteli Rush kappaleellaan 2112. Ja 7 osaahan siinä on. Luetellaan nyt sitten mennen tullen, niin ollaan päästy sitten siitäkin synnistä. Eli 1 Overture ja 2 The Temples of Syrinx ja 3 on Discovery ja 4 Presentation ja 5 Oracle, 2 The Dream, 6 on Soliloquy ja 7 eli viimeinen Grand Finale. Eikö ollut vaikea arvata toi vika? Huhhuh. No, musiikkia, joten laitetaan nyt The Purple ja Knocking at Your Back Door. We'll be right back. me. A secret place, a clearing in the forest, and find the answer there. Could you see with me a way through all the people, places, things that block our paths and stop us getting clear? Could we find näin, se oli Colosseum 2 ja Secret Places levyltä Strange New Flesh. Joo, laitetaan sitten vähän uudempaa musiikkia ja tää on David Bowie, Battle for Britain, Earthling-levyltä. Tässä on sitä sähinää ja säksätystä sitten. We'll be right back. legs in another pair of pants. And delusion I will be, for I've never been a sinner. Thank you. name. Hey, hey! Se oli pieni vapaa kivi, tai siis Little Free Rock ja Blood kappaleellaan. Joo, semmonen rykäsy oli se. Sitten, kun tuolta löytyi hyllystä taas joku tämmönen Stupido Records 20 numero tai joku tällainen, niin tuota tupla levy laitan siitä toiselta levyltä kappaleen 13, se on joku Grumps. Ja Grapes on kappaleen nimi. Nyt ei ole todellakaan mitään haju, että saa nyt nähdä, mitä sieltä sitten tuleekaan. Take my bike out and start to ride. It's shining, birds are singing. I feel happy, I feel good, yeah. Something nice. I

Näin. Tällainen huikea kappale, jonka meille esitti Frumjous Bandersnatch. Ihan tuo bändin nimen takia oli pakko laittaa. Musta oli niin kiva päästä lausumaan se. Mutta oli toi kyllä kova biisikin. Woodrow's Syrup. Ja semmoiselta levyltä kuin Golden Songs of Libra. EP Bonus Tracks. Jottas näin. Joo. No, tässä on melkein 3 varttia, joten jatketaan musiikilla. Talking Heads käskee pysymään nälkäisenä, joten kuunnellaanpa nyt, miten se menee. We'll be right back. P2O5, Here by the Dark Blue Lake, ja bändin nimeä kantavalta levyltä. Joo, no, 1,5 tuntia 3 minuuttia, jos tarkkoja ollaan, on lähetysaikaamme jäljellä, joten ei tässä turhia jauheta. Laitetaan lisää musiikkia, seuraavaksi tulee tarina. Joo, The Tale of the Giant Stone Eater. Ja kertojana on Alex Harvey, taustajoukkoinaan The Sensational Alex Harvey Band, levyltä Tomorrow Belongs to Me. Mutta kuunnellaanpas, millainen tämä tarina on. Hear this, the tale of the giant stone eater. Gather round, boys and girls, and listen to the tale of the giant stone eater and how the earth was ravaged during the years of the great stone shortage. Raised the price of diesel oil and yellow painted signs zigzagged black lines of warning. And another tree dies of shame. Sudden, savage, shining, solid, soiled, solid, sanded steel. Shuddering, shattering, shuddering. The saber-toothed rutter roots the earth. The eater eats his fill and is not satisfied. And roars and drills his mathematical rage on the footprints of Vikings trapped on a sonic tape recorder. 10 million years old. 10 million years old. 10 million years old. A broken antler points the way to the still pond where reflections of Bonnie Prince Charlie lie winded in the shallow water. Sun shining on chrome surfaces, protecting the toes of our grandfather. March on, march on. Required, life silently reforms in the pearls of stone. was the tale of the giant stone eater. So that, boys and girls, was the tale of the giant stone eater. That smell, that smell. What could persuade a kid to act like that? Maybe the greatest persuader there is. Music. Violence, no way. Back up with your violence. So the people say love is the answer. Love is the answer. If the music sets you free, then let it be. If the music sets you free, then let it be. If the music sets you free, then let it be. Love is the answer. Sets you free, and let it be. If the music sets you free, and let it be. If the music sets you free, and let it be. Love is the answer. Only love. Noin, pitihän se viimeinenkin plup sieltä tulla. Ja se oli The Orbe, Let the Music Set You Free, The Dream-levyltä. Joo, ei se ollut Love is the Answer, vai miten siinä nyt laulettiinkaan jotenkin sinne päin, mutta tosiaankin tämä oli Let the Music Set You Free. Ja Sarkofaagus, Envoy of Death-levyltään, kappaleella Insane Rebels. 18 minuuttia näköjään lähetysaikaa, joten musiikkia ja niin edelleen. Yeah. Why must my visions be so clear? The truth? The truth. I've got work to do. I got shot with a buckshot, shot me down. But you know you can't paint a frown on a clown. Sewer gutter bladder runs through my system. Dust stop by, but I must have just missed them. Man, man, it's Southwest Street Gang. Do I bang? Do I slang? Do I let my motherfucking nuts hang? But do you care? I got stabbed in the eye and you wasn't nowhere. And what about the time I got fucked when I got shot in the throat? Fucking sucked. But your news wasn't on that. You could give a fuck less. Never thought less unless something happened in your suburb. I'ma cut your daddy's neck, you little fucking nerd. I don't give a fuck where you're from, boy. So don't tell me, cause I don't give a fuck. It's all about what's going on in your head. Do it, don't you care about the 17 dead? 17 dead in me body, yo. 17 dead in me body, yo. 17 dead in me body, yo. 17 dead in me body, yeah. The 17, 17 dead in me body, yeah. The 17, 17 dead in me body, yeah. The 17, you could give a fuck less about the 17, the 17 dead. I woke up next to a dead body, roll it out the way and jump out of bed. Strap on my kicks and step on my room, cause somehow there's another stiff. Get your head on straight. I drop 17 tears from my eyes every fucking day. I gotta wonder if they do. Should I burn the rebel flag or the red, white, and blue too? I can't do much, but they can. But those motherfuckers got a death wish, man. I'm gonna swim in their bloodshed just to justify the 17 dead. 17 dead in me body. Well, you know, Violent J's kinda wicked. If there's a booger in my nose, I'ma pick it and flick it in your eye like you ain't Jack. And stomp my boots on your nutsack. I'm Shaggy and I'm in the house. You don't think so, I put a brick in your mouth. Can't nobody flex on another clown. I got boys down River straight in town. Well, you know I'm coming straight from the trailer park. That's me out front working on the Skylark. I'm waiting on a check, I don't cut the grass. And my woman's got babies falling all out her ass. I'll be running with the carnival until I'm 80. Cause tonight I'm going out with the fat lady. I stripped the bitch down to the nitty gritty. But I ain't say shit about a one titty. Näin. Se oli Insane Clown Posse, 17 Dead, koska sitä ennenhän oli joku Insane Rebel, joten sain tuon Insane aasinsillan tuohon. Ja levyhän oli Beverly Kills ja 50187 numerosarja perässä. Joo, lähetysaika alkaa loppua 5 minuuttia jäljellä, joten mä sanon hei hei ja seuraavaksi tulee Ray Manzarek. Tämä aasisilta edelliseen, kun tuommoinen määrä kuolleita, niin on niitä kuollut enemmänkin, mutta voi sitä herätä kirkuen. Näin, I wake up screaming. Dot com. Ring. Ring. Ring. Ring. Ring. Ring. Ring. Ring. Ring.